sözlüm, şirin sözlüm. Al kızıl hançeri, çal canıma. Aksın kanım, kurbanım ucuna hey. Yollarına baka baka kaldı gözlerin, sene varsın üreğimde sözlerin. Söyle söyle sene böyle ne oldu yaş. Yollarına baka baka kaldı gözlerin, sene varsın üreğimde sözlerim. Söyle söyle sene böyle ne oldu yaş. Söyle söyle sene böyle ne oldu.